بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر بعض أحاديث الصفات، كتاجوا بعض أحاديث ذا صفة، صفة ذا الله سبحانه وتعالى. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. حطنا ألف واللام ساقطة إلى السماء، سيو إلى سماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. Anashuka mola wetu tabaraka wa taala kila usiku kwenye mbingu hii ya karibu. Ila samai dunia ni mbingu hii ya karibu. Allah anashuka kila usiku ila samai dunia kwenye mbingu hii ya karibu. Asifatu la ashira an-nuzul. Sifa ya kumi ya Allah ni kushuka. Nuzulullahi ila samai dunia. من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. كشوكك الله بكم بينه يا كريب نكتك صفة زليز ثبوتك الله وحديثي نإتفاقي يا سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أنا شوك ملويته mpaka mbingu hii ya duniani ya karibu wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku. Inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, Allah subhanahu wa ta'ala anashuka. Hiki ni kipindi ambacho watu wengi wanakuwa wamelala. Thuluthi ya mwisho ya usiku watu wengi wanakuwa wamelala, ndipo Allah anaposhuka na kusema maneno haya yafuatayo: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا نشك نكولنغانيا هيفيو. ناني أتكيني يومب مين نكم جيبو دوا ذاكي. Nani anataka niomba nikampa anayoyataka? Nani anayetaka msamaha nikamsamehe? Hii ni kila usiku hina yabqa thuluthul layli al-akhir, wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, Allah subhanahu wa ta'ala anashuka na kusema hivyo. Kwa hiyo hadithi inathibitisha sifatun nuzul lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa azamatihi. Kushuka kuna kufanana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa thabata annahu subhanahu yunadi ibadahu fayaqul: hal min da'in faujibahu, hal min sa'ilin fa'utiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu, hal min ta'ibin fa'atuba alayhi hatta yabruqa al-fajr. Anaendelea hivyo mpaka itokeze alfajiri ya kweli wa bas. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ويحديث إن ثبتش صفة النزول لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وأجمع السلف على ثبوت النزول لله، وموافقين سلف كثبوته كشكك الله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولزيما كثبتش كشوكك الله بلا يكبدلش معناك ولا كبينغ ولا كفني نمنا كشوكك ولا كبيني أنفان. وهو نزول حقيقي يليق بالله، نكشوكك وحكيك كناك فناننا الله حق فناننا كيومب چوچوت. تاوى وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. واتو أنو بينغا صفة الله wamefasiri hiyo kwa kushuka amri zake au rehma zake au kushuka malaika mmoja katika malaika wake. Sasa hadithi inasema yanzilu rabbuna, wao wanafasiri inashuka amri ya Mola wetu au inashuka rehma ya Mola wetu au malaika katika malaika wake. Sio tafsiri hiyo, sivyo, ni ya makosa. Yanzilu rabbuna, moja kwa moja anashuka Mola wetu kwenye mbingu ya karibu. Hina yabqa thuluthul layli al-akhir, hii ndio tafsiri sahihi ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Tumefahamu sasa ikisema inashuka amri ya Mola wetu, sasa hiyo amri ndio itakayosema hal min da'in faujibahu, je kuna mwenye kuomba hapa nikamjibu, kuna mwenye kuomba jambo nikampa, kuna mwenye kutaka msamaha nikamseme, hiyo amri ndio inasema hivyo. Haiwezekani amri hiyo itasema vipi hivyo. Kadhalik wanaruddu alaihim bima sabaka fil qa'idati rabi'a, tunawarudi kwa lile jawabu lilotangulia katika ule msingi wa nne. Wa biwajhi rabi'in anna al-amra wa nahwahu la yumkinu an yaqula man yad'uni fa astajib lahu, hiyo amri na mfano wake, hiyo rehma haiwezi ikasema hivyo, nani atakayeniomba nikamjibu? Amri haiwezi kusema, sawa. Kwa hiyo anayesema nani? Ni yeye mwenyewe Allah anashuka na kusema hivyo. Ni yeye Allah anayeshuka na kusema hivyo, sio amri. Amri haiwezi kusema la yumkinu an yaqula man yad'uni fa astajiba lahu man min mustaghfirin fa aghfira lahu, amri hiyo haiwezi kusema hivyo. Kwa hiyo sifa zote hizi za Allah zinathibitishwa hivi hivi bila kubadilishwa maana yake wala kupingwa wala kufanywa namna wala kupigia mfano, kama alisema Sheikh al-Islam wa jami'u ayati sifati numirruha hatman kama nataqa tirazul awwalu. Sifa nyingine wa qawluhu ta'ala wa qawluhu ya'jibu rabbuka minashabi laysat lahu sabwa, ya'jibu rabbuka minashabi laysat lahu sabwa, yani anafurahishwa Mola wako na kijana, kijana ambaye hapendi michezo michezo. Asabwa ni mail ila lahwi, jambo la kupenda michezo ni jambo la vijana watoto. Sasa ya'jabu rabbuka minashabi laysat lahu sabwa, hadithi hii dha'afahu Sheikh al-Albani fi dha'ifil jami', hadithi hiyo sio sahihi. Dha'afahu Sheikh al-Albani fi dha'ifil jami'. As-sifatu al-hadiyata 'ashara al-'ujbu aw al-'ajab, العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. عجب ni katika sifa za Allah zilizothubutu kwake kwa Qur'an na hadithi na itifaqi ya salaf. قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون أو بل عجبت ويسخرون على قراءة ضم التاء بل عجبت ويسخرون na iko bal ajibta wa yaskharun. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa, Allah anamstaajabu, Mola wako anamstaajabu kijana ambaye hapendi michezo michezo. Tumesema hadithi si sahihi, hadithi sio sahihi. Wa fihi ibn lahi'a, ndani yake kuna huyu Ibn Lahiya ambaye ulamaa al-jarh wa at-ta'dil wanasema ni dhaif. Wa ajma'a as-salaf 'ala thubuti al-'ajab lillahi ta'ala, wamewafikiana salaf kuthubutu sifa hiyo ya ajab kwa Allah. Fayajibu ithbatuhu lahu, wali lazima kuithibitisha sifa hiyo kwa Allah. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil, wa huwa ajabun haqiqiyun yaliqu billah, hii ni ajabu ya uhakika inayofanana na Allah, sifa zote zinazofanana na Allah hazifanani na viumbe vyake vyovyote. Wafassara ahlu at-ta'til bilmujazah, watu wanaopinga sifa za Allah wamefasiri hiyo bilmujazat, kwa kulipwa, kulipwa. Lakini wanarudu alayhim bima sabaka fil qa'idati ar-rabi'ah, tunawarudi kwa lile jawabu lilotangulia katika msingi ule wa nne. Wal ajabu nawani, ajabu iko sampuli mbili, ihdahuma an yakuna sadiran an khafa'il asbabi 'ala al-muta'ajjabi fayandahishu lahu wa yasta'dhimuhu wa yata'ajjabu minhu. Sampuli ya kwanza ya ajab ni kuwa inatokana na kujificha sababu, ala almutaajib, kwa yule mwenye kushangaa na kustaajabu. Fayandahishu lahu, anakuwa na hayran, hayran ni ile kuwa hajui afanye nini. Wayastaadhimuhu wayataajabu minhu, halafu anamuadhimisha yule na kumstaajabu huyo anayefanyiwa ajabu hiyo. Wa hadha an-naw mustahilun ala Allah, sampuli hii ni muhali kwa Allah, sababu sampuli hii inatokana na kujificha sababu, ala almutaajib, kwa yule mwenye kushangaa na kustaajabu sababu zimejificha. Fayandahishu lahu wayastaadhimuhu wayataajabu minhu, kwa anamuadhimisha na kumstaajabu kwa vile hajui zimejificha sababu hizo za kustaajabu. Kwa sampuli hii ni mustahilun ala Allah, ni muhali kwa Allah, lianna Allah la yakhfa alayhi shay'un, sababu Allah halijifichi kwake jambo lolote. Athani, sampuli ya pili, an yakuna sababuhu khuruja shay'i an nadhairihi, ni kwa sababu ya kustaajabu ni kutoka jambo na mifano yake, ni jambo halikufanana na wenzake. Au amma yambaghi an yakuna alayhi, au lile jambo limetoka na vile inavyotakikana liwe, lile jambo limetoka na vile linavyotakikana liwe. Ma'a ilmi almutaajibi, pamoja na ilmu ya yule mwenye kustaajabu. Sampuli ya pili, an yakuna sababu, sababu hu khuruja shay'i an nadhairihi, ni kuwa sababu yake ni kutoka jambo na mifano yake, lile jambo halikufanana na mifano yake, ndio khuruju shay'i an nadhairi. Au amma yambaghi an yakuna alayhi, au likatoka na vile inavyotakikana liwe jambo hilo. Ma'a ilmi almutaajibi, pamoja na ujuzi wa mwenye kustaajabu. Wa hadha huwa thabitu lillahi ta'ala, hili ndio lenye kuthubutu, sampuli hii ya kustaajabu ndio yenye kuthubutu kwa Allah mtukufu, sababu yeye anajua, yeye anajua. Kwa hizi ni sampuli mbili za ajab. Ile ya kwanza ni mustahili kwa Allah. Kwa sababu gani? Hii inatokana na kujificha sababu kwa yule mwenye kustaajabu, na hilo hali ni muhali kwa Allah, sababu Allah hakuna jambo ambalo halijui. Hii ya pili, sampuli ya pili, sababu yake ni kutoka jambo na mifano yake, yani lile jambo halikufanana na mifano yake, si jambo la kawaida. Sasa hili linakuwa ma'a ilmil mutaajibi, pamoja na ujuzi wa mwenye kustaajabu. Wa hadha huwa thabitu lillahi ta'ala, hili ya sampuli hii ndio yenye kuthubutu kwa Allah mtukufu. Kwa hiyo Allah yaajabu, lakini ajabu ambayo inafanana na dhati yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, haikufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake, kama zilivyo sifa zake zote za Allah hazikufanana na sifa za viumbe vyake. Qala al-musannifu rahimahullah wa qawluhu yadhhaku Allahu ila rajulayn qatala ahaduhuma al-akhara thumma yadkhulani al-janna. Maneno yake muallif rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala anawafurahikia watu wawili, mmoja wao aliyemuua mwingine kisha wote wawili wakaingia peponi. Yadhhaku Allahu ila rajulain, قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala anawafurahikia watu wawili, mmoja wao alimuua mwingine. Thumma yadkhulani aljanna, kisha wote wawili wakaingia peponi. Yaqulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, as-sifatu thaniyata ashara Allahik, sifa ya 12 katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya dhahik, kucheka. Qala allahiku min sifati llahi thabitati lahu bisunnati wa ijma'i salaf, kucheka ni katika sifa za Allah zilizothubutu kwake kwa hadithi na itifaki ya salaf. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, yadhhaku llahu ila rajulain يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يقول الشيخ وتمام الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وكمليف حديثه يقول الله أنا فرايكيا وتواويلي مجاواو أليمو ومنجيني halafu wote wakaingia peponi. Ni kwamba yuqatilu hadha fi sabilillah, huyu anapigana katika njia ya Allah jihadi, fayuqtalu halafu anauawa. Thumma yatubu Allahu ala alqatil, kisha Allah anamsamehe yule muwaji, fayustashhadu, na yeye anauawa shahidi. Hadha wazi. Aiywa, yule kafiri aliyemuua muislamu baada ya vita vile vya jihadi akasilimu yule kafiri, na yeye akajapigana akashiriki katika vita vingine akauawa, wote wanakwenda moto upeponi, yule aliyeuawa mwanzo na huyo aliyeuawa wa pili ambaye alikuwa ni muuaji naye akapata shahada, wote wakaingia peponi. Qala Sheikh, wa ajma'a as-salafu ala ithbati dhahik lillah, as-salaf wamewafikiana kuthibitisha hii sifa ya kucheka kwa Allah, fayajibu ithbatuhu lahu, ni lazima kumthibitishia Allah, min ghairi tahrifin, bila kuibadilisha maana yake, wala ta'tilin, wala kukanusha maana yake, wala takyifin, wala kuifanyia namna sifa hii, wala tamthilin, wala kuipigia mifano kama sifa nyingine zote zilizopita. Hii ndio itikadi ya Ahlusunnati wal Jamaa. Wa huwa dhahikun haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, huku ni kucheka kwa hakika, lakini kunakofanana na yeye Allah mtukufu, hakukufanana na kucheka kwa kiumbe chake chochote. Wa huwa dhahikun haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala, ni kucheka kwa hakika ambako kunafanana na Allah mtukufu, sio kucheka kwa mabinadamu au kucheka kwa wanyama, ni kucheka kwake kunakofanana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huwezi ukafananiza kucheka kwake wala ukapigia namna yake ni kadha, lakini lazima tuthibitishe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha sifa hii katika hadithi hii ambayo ni muttafaqun alayhi fil Bukhari wa Muslim. Wafassarahu ahlu at-ta'til bithawab, wamefasiri hilo watu wanaopinga sifa za Allah, wamefasiri kwamba ni thawabu, kwamba yadhhaku Allahu ila rajulaini, maana yake anawapa thawabu watu wawili. Fassarahu ahlu at-ta'til bithawab, wamefasiri hiyo kucheka watu wa ta'til wanaopinga sifa za Allah kwamba ni thawabu. Wanaruddu alayhim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'a, tunawarudi kwa ile jawabu iliyotangulia katika kaida ya 4. Kila taatili yao wanayokataa, kila kukanusha kwao kunajibiwa na kaida ile. Ni ipi? kwamba hii tafsiri yao ni khilafu dhahiri nasi, ni kinyume cha dhahiri ya hadithi, pia ni khilafu tariqi salaf, ni kinyume cha njia cha salaf, na pia hakuna dalili yoyote ya tafsiri yao hii. Hii ndio jawabu la kuwarudi hawa ahlu ta'til katika sifa zote hizi za Allah wanazozikataa. قال الشيخ فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. هي نينو فنانا هي لكتك حديث ينبازو سنديك لصحيه وفكزواك نوادلف تنامين نهتوي كتاي ولا نجحده ولا هتوي بينج سفهي ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا هتفني تأويل نكوي فسيري وتفسيري إنه خالف ظاهرياك ذي بلاحك إتكواني ثواب تفوت تفسيرياك لاحك بمعنى أثاب هكونا تفسيري يا لاحك ومن ثواب إذن ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره هتفسيري وتفسيري أنبوي نخالف ظاهرياك ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا هتفنانيشي نصفة يفيومب سيكما كتشيكا نكما كتشيكا كفيومب ولا بسمات المحدثين ولا كلام زوال وزوش ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير تنجوا كما الله سبحانه وتعالى هانا علي فنناي ولا هانا مفنواك لا شبيه له ولا نظير هانا علي فنناي ولا هانا مفنو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير hakikuwa kitu chochote ni mfano wa Allah na yeye ni mwenye kusikia ni mwenye kuona. Qala Sheikh wa kullu ma tukhayyala fi dhihni au khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bi khilafi wa kullu ma tukhayyala fi dhihni kila lililodhaniwa katika akili au khatara bilbal au lililopita katika akili fa inna Allah ta'ala bi khilafihi Allah yuko kinyume chake. Kila mtu anavyomfikiria Allah na kila mtu inavyopitia katika akili yake basi Allah yuko kinyume chake. Hauwezekani mtu akakaa akafikiria akamfikiria kwa mimi nafikiria Allah yuko kama kitu fulani. Allah yuko kinyume cha hivyo. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه كلا للذنوى كتك أكيلي أو للبيت أكيلين الله تعالى يكو كنيوم جهيفيو. صفة يكمن تانو ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الله أملينغانا ساوى جو يا عرش الرحمن على العرش استوى الله أملينغانا ساوى جو يا عرش ياكي حكم بنغوني. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصفة الثالثة عشرة الاستواء على العرش sifa ya 13 ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kulingana sawa juu ya arsh. Qala istiwa'u Allahi 'ala al-'arshi min sifatihi thabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'i salaf. Kulingana sawa kwa Allah juu ya arshi ni katika sifa zilizothubutu kwake kwa Qur'ani na hadithi na itifaqi ya salaf. الدليل قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى aya tano ya sura Taha. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa. Qala wa dhakara istiwa'ahu ala arshihi fi sab'ati mawadhi'a min al-Qur'an. Allah ametaja istiwa yake kulingana sawa kwake juu ya arshi yake katika mahali saba katika Qur'ani. Ametaja hivyo kwamba Allah amelingana sawa katika arshi yake. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي رواه البخاري متوم صلى الله عليه وسلم الله alipomaliza kuumba كتب عنده فوق عرشه akaandika mbele zake juu ya arshi yake إن رحمتي سبقت غضبي rehma yangu imetangulia ghadhabu yangu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rehma zangu zimetangulia ghadhabu yangu. Allah subhanahu wa ta'ala ana huruma sana, kama tulivyopita katika hadithi, Allah ana huruma sana kuliko mzazi kwa mtoto wake mchanga, kuliko mama kwa mtoto wake mchanga. Allah ana huruma sana kwa viumbe vyake kuliko mama kwa mtoto yao mtoto wake mchanga. Inna rahmati sabaqat ghadabi, hii ni dalili ya katika hadithi inayothibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Na akida hii ni kinyume cha akida ya wale wanaokataa sifa istiwa, wanaosema kwamba Allah yuko kila mahali. Allah yuko kila mahali, hii ni katika aqaidil jahmiya, akida za jahmiya ambazo ashaira pia wamechukua akida hiyo kwamba Allah yuko kila mahali. Na hakuna dalili, hakuna dalili. Wao wanatanguliza akili, wanatanguliza akili kuliko an-naql, yukaddimuna al-aqla ala an-naql. Ahlu sunna wana dalili za Qur'ani, dalili za hadithi zinazothibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Wao wanawacha hizi dalili za Qur'ani na hadithi, wanatanguliza akili zao. Wa hadha la yajuz, la yajuzu fil islam, haijuzu katika Uislamu mtu kuacha nusus akatanguliza akili yake, haijuzu katika Uislamu. Walidhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alafa kitaban fasamahu daru ta'arud al-aql bin naql, daru ta'arud al-aql bin naql, kuondosha kupingana akili na hizi nusus. Hakuna ta'arud. Huwezi wewe ukatanguliza akili ukawacha nasi ya Qur'an, ukawacha nasi ya hadith. Jambo hilo katika Uislamu halitakiwi. Kwa hiyo wao wanaosema kwamba Allah yuko kila mahali wanatanguliza akili zao. Hakuna hata aya inayofahamisha hivyo, wala hadithi inayosema hivyo, wala aqwalu sahaba. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه إن بعد ما بين سماء إلى سماء إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. إن بعد ما بين سماء إلى سماء, umbali ulio baina ya mbingu mpaka mbingu nyingine, ima ni miaka 71 au 72 au 73. Masafa yake, umbali wake, ima ni mwendo wa miaka 71 au 72 au 73. Ila anqal, mpaka akasema fil arshi baina asfalihi wa alahu مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك. كتك عرشنا بين يا إلي يا تشيني وأعلاه نجوياك نمفان وبين ينبينه مبقى منه نجين في العرش بين أسفله وعلا, هي يعرش بين يا تشينياك نجوياك ni mfano wa baina ya mbingu mpaka mbingu nyingine, yani masafa ya miaka 71 au 72 au 73. ثم الله تعالى فوق ذلك كشاء الله متكفو يكو جو يا هيفيو فيوتي. حديث نجينة ينو ثبتيشة كوانبا الله يكو جو يا عرشي ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة وفيه علة كتك حديثه كنا علة لكن أجاب عنها ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود صفحة 92 إلى 93 المجلد السابع. وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه. السلف موافقيانا كثبتشا kulingana sawa Allah juu ya arshi yake, hakuna ikhtilaf katika salaf katika sifa hii ya istiwa'u Allah ala arshihi, hakuna ikhtilaf. Wa ajma' as-salafu ala ithbat istiwa'i Allah ala arshi fayajibu ithbatuhu, kuni lazima kuthibitisha hivyo, min ghairi tahrifin, bila kubadilisha maana yake, wala ta'tilin, wala kupinga maana hii wala kukanusha maana hii, wala takiifin, wala kuifanyia namna hiyo istiwa, wala tamthil, wala kuipigia mfano kama sifa nyingine. Wa huwa istiwaun haqiqiyun, hiyo ni istiwa ya uhakika kulingana sawa kwa hakika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maanahu al-uluu wal-istiqrar ala wajhin yaliku billahi ta'ala, ni ujuu na kutulizana kwa njia inayofanana na yeye Allah mtukufu. Al-uluu wal-istiqrar ala wajhin yaliku billahi ta'ala, ni kwa juu na kutulizana Allah kwa njia inayofanana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Istiwa yake sio istiwa ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Kuna mmoja Ibn Battuta, amnamsikia Ibn Battuta? Ibn Battuta hadha rahal, alikuwa kisafiri sana. Huyo alimzulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, akasema siku moja anatoa khutba kule Syria, Sheikhul Islam akasimama juu ya mimbar akakaa akasema Allah amelingana sawa juu ya arshi yake kama nilivyolingana sawa mimi juu ya kiti changu. Mrongo anamzulia Sheikhul Islam, anamrulia Sheikhul Islam. Ile ni istiwa yaliku bijalalihi wa adhamatihi. Sheikhul Islam hawezi akamfananisha Allah na yeye kabisa, anamzulia. Tumefahamu aqida lisunnani hii biduni tahrifin wala ta'tilin wala tashbihin wala takyifin. Kwa hiyo Sheikhul Islam sio kweli kwamba alifananisha istiwa ya Allah na istiwa ya yeye kwenye kiti chake, sio kweli. Qala wa qad fassarahu ahlu at-ta'tili bil istila, wamefasiri hii istiwa watu wanaopinga na kukanusha sifa hii wameifasiri kwamba ni istila, kutawalia arsh. Istila ni utawala, kwamba Allah ameitawala arsh. Wakad fassarahu ahlu ta'tili bilistila, watu wanaopinga sifa za Allah wameifasiri istiwa bilistila, kwa kwamba Allah ameitawala ile arsh. Sasa kutawala ni kitu ambacho ilikuwa sio chako, sio? Kitu ambacho sio chako wewe ukakitawala. Chavamu, hiyo ndio kutawala. Sasa itakuwaje Allah ametawala arshi yake? La yaliku. Ni kinyume. Qala wa naruddu alayhim bima sabaqa fil qaidati rabi'a. Lakini tunawarudi hao kwa jawabu lile lile lililotangulia katika ile kaida ya nne, kwamba tafsiri yao ni kinyume cha tafsiri ya salaf, pia ni kinyume cha dhahiri ya lafzi la istiwa, pia tafsiri yao haina dalili yoyote la fi al-Qur'an wala fi sunna. Sawa? wanazidu wajha rabi'an, tunazidisha njia ya nne ya kuwarudi, annahu la yu'rafu fi lughati al-arabiyya bihadha al-maana, istiwa haijulikani katika lugha ya Kiarabu kwa maana hii ya istila. Annahu la yu'rafu fi lughati al-arabiyya bihadha al-maana, hii ni raddi yao ya nne kwamba haijulikani katika lugha ya Kiarabu istiwa kwa maana hii ya istila. Wa wajhan khamisan, pia tunazidisha njia nyingine ya tano ya kuwarudi, annahu yalzamu alayhi lawazimu batila, ni kwamba hulazim kwa tafsiri yao hiyo mambo ya kulazimu ya batil, mithli anna la arsha lam yakun mulka lillah thumma stawla alayhi ba'du. Hii lazimu hili linaingia katika tafsiri yao hiyo istila, ni kwamba arshi haikuwa ni mulki wa Allah kisha ndipo akaitawalia baada yake. Hadha batil, sio arshi ni ya nani, ilikuwa ya nani, shafahamu. Kwa tafsiri yao hii, yalzamu alayhi lawazimu batila mithla hadha. Hasa tafsiri ya istila, wanasema maulamaa tafsiri hii ya istila pamoja na kwamba ni ya batil, lakini wameichukua kwa mshairi ambaye sio Muislamu. Kuna mshairi mmoja ambaye sio Muislamu anasema qadistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi saifin wa damin mihraqi. Huyu mshairi aliyesema baiti hii si Muislamu. Qadistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi saifin wa damin mihraqi, yani bishri ameitawala Iraki bila upanga wala kumwaga damu. Qadistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi saifin wa damin mihraqi. Sasa huyu mshairi istawa anakusudia istaula, kwamba huyu bishri ameitawala Iraki bila kumwaga damu wala bila vita. Hii tafsiri hii beti ni ya kwanza ni ya kafiri. Halafu istawa, hakuna katika lugha istawa kwa maana istaula. Menifahamu? Kala wal arshu lughatan, na fasiri arsh, arrahmanu ala al arsh istawa. Kala sheikh wal arshu lughatan assariru lkhasu bil malik, arshi katika lugha ni kitanda maalumu cha mfalme. Hiyo fi lugha. Wa fi shar'i al arshu al azim alladhi istawa alayhi arrahmanu jalla wa ala wa huwa a'la al makhluqati wa akbaruha. Arshi tukufu ni ile ambayo Allah jalla jalaluhu amelingana sawa juu yake na ardhi, ndiyo kiumbe kilicho juu na ndiyo kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote. Wa huwa a'la al-makhluqati wa akbaruha, arshi ndiyo kiumbe kilicho juu sana kuliko viumbe vyote na ndiyo kiumbe kikubwa sana kuliko viumbe vyote. Wasafahu Allahu bi annahu adhimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majid, Allah ameisifu arshi kwa mani adhim, pia ameisifu bi annahu karim, pia ameisifu bi annahu majid. Qala wal kursiyu ghayru al arsh, kursi siyo arsh, kuna arshi na kursi ya Allah subhanahu wa ta'ala, arshi ni nyingine na kursi ni nyingine. Qala wal kursiyu ghayru al arsh, kursi siyo arsh. لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى, عرش نيلي أمبايو الله متكفو أملنغ نساو جوياك. والكرسي موضع قدميه, كرسي نمهالي بميقوياك أنا ويك الله سبحانه وتعالى. والكرسي موضع قدميه, كرسي نمهالي بميقوياك لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. Kursi ni mahali pa miguu yake Allah, na arshi hakuna yoyote anayeweza kukadiria kiasi chake ukubwa wake. Wal arshu la yuqaddiru ahadun qadrahu, na arshi hakuna yoyote anayeweza kukadiria kiasi chake. Al hadith rawahu al hakim fi mustadrakihi wa qala sahihun ala sharti shaykhain wa lam yukharrijahu. الشيخ الألباني يقول هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وصححه الألباني في مختصر العلو, هو حديث صحيح. ويعرش سيو كرسي سواء كرسي لموضع قدم الله عز وجل,